Η εκλογή Μητσοτάκη τους έπιασε όλους με τις πιτζάμες. Πιτζάμες. Φορούσε κόκκινες πιτζάμες. Πιτζάμες. Η εκλογή Μητσοτάκη τους έπιασε όλους με τις πιτζάμες. Κανείς δεν το περίμενε. Όλοι ποντάνα θα βγει με Μαράκης. Η προηγούμενη φορά που είχε πιάσει πάρα πολλούς με τις πιτζάμες ή πιτζάμες όπως το λέει τώρα ήταν στη Χούντα, το πραξικόπημα. Από εκεί άλλωστε και η διοίκηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι φορούσε τις κόκκινες πιτζάμες όπως τις λέει αυτός. Μια λέξη αυτή η οικογένεια έχει διαφορετικές εκδοχές. Αυτό είναι η ομορφιά βέβαια της οικογένειας και της δημοκρατίας. Καμία σχέση βέβαια η Χούντα με τον άνεμο αλλαγής, ανανέωσης και ενθουσιασμού, όπως λέει και ο Άδωνης, που φυσάει πια στη Νέα Δημοκρατία. Να ξεκινήσουμε και σήμερα λίγο με νεοδημοκρατικά. Θα πάμε μετά και στα κάτι λίγο έχουμε από ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ, αλλά πιο πολύ έτσι δημοκρατικά, νεοδημοκρατικά. Ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο νέος πρόεδρος, έκανε δηλώσεις πριν λίγο για το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόβλημα πληρωμής των συντάξεων. Και εγώ το λέω κατά κόρον. Και είναι μια πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Σκληρές πραγματικότητες, τις οποίες πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Θα φύγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Θα ενθουσιάσει την κοινωνία, πιστέψτε με. Τα κέρο το κοιτώ, κοιτσούμε όταν σιτέ. Πες μας Κυριάκο, ποια είναι η πρώτη λεξούλα που έμαθες μικρός? Καλημέρα. Χαρούμενος. Ο μπαμπάς ήταν βεβαίως, δεν ήταν ο γιος. Ο γιος ήταν τώρα εδώ με το καλημέρα, με αυτή την ωραία χαρά και το χαμόγελο γενικότερα που εκπέμπεται από τον Κυριάκο. Ο μπαμπάς ήταν, γιατί και από το 91 όταν ήταν πρωθυπουργός πάλι συντάξεις είχαν θέμα, το ασφαλιστικό επίσης. Και από τότε το έλυσε ο Σιούφας, νομίζω, σε εκείνη την τριετία. Μετά ήρθαν 5-6 άλλοι υπουργοί, το έλυσαν επίσης και είναι άλυτο. Και έρχεται τώρα να το ξαναλύσει ο Κατρούγκαλος. Όλες αυτές οι λύσεις, και ο Ρέπας, και η Πετραλιά, και ο Σιούφας, ποιος άλλος το έχει, και όσοι άλλοι, Λοβέρδος, και όσοι άλλοι το έχουν λύσει, έχουν καταφέρει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Να λύνεται εις βάρος των συνταξιούχων και να μην λύνεται τελικά. Και για να ξαναλυθεί, πρέπει να ληφθεί άλλη μια απόφαση πάλι εις βάρος των συνταξιούχων, αλλά να μην τα λέμε όλα αυτά, να πάμε σε κάτι αισιόδοξο. Το είπε ο Στυλιανίδης χθες βράδυ στον Πρετεντέρη που εμφανίστηκε. Υπάρχει κεφάλαιο, εθνικό κεφάλαιο, και η δεξιά παράταξη, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει λέει την τάση να λειτουργεί ως ψυγείο, τη συντήρηση, το πάνω μέρος στα καινούργια ψυγεία ή το κάτω μέρος στα παλιά ψυγεία. Η ελληνική κεντροδεξιά πάντοτε είχε την ευφυΐα να διατηρεί ένα εθνικό κεφάλαιο στην άκρη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το εθνικό κεφάλαιο που σήμερα έχει συντηρηθεί και παραμένει χρήσιμο για τον τόπο σε μια δύσκολη στιγμή λέγεται Κώστας Καραμαλής. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Η επιλογή μου είναι ξεκάθαρη. Παίζω με το μέλλον του τόπου. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Η μίζα είναι κυβερνητική οδηγία. Στρατός, λαός μαζί σου, σαν ορχήστρα συμφωνική. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. 1, 2, 3. Εμπρός για Ελλάδα νέα, για καινούργια Ανατολή. Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει δοσοληψίες με τη Siemens. Καθαρές κουβέντες. Το εθνικό κεφάλαιο που σήμερα έχει συντηρηθεί και παραμένει χρήσιμο για τον τόπο σε μια δύσκολη στιγμή λέγεται Κώστας Καραμαλής. Καραμαλή. Στη συντήρηση. Στη συντήρηση έχει διατηρηθεί ο Κώστας Καραμαλής, όπως λέει ο Στυλιανίδης. Με την ευκαιρία ακούσαμε και τη φωνή, να τη θυμηθούμε από το δημοψήφισμα. Έχουμε να τον ακούσουμε που βγήκε να παροτρύνει τότε και το δημοψήφισμα πήρε αυτό που πήρε. Το ναι δηλαδή που ήθελε ο Καραμαλής, θυμόμαστε όλοι τι ακριβώς είχε γίνει. Και πριν από το δημοψήφισμα είχαμε να τον ακούσουμε από όταν ήταν πρωθυπουργός, που έλεγε περίπου αυτά που μόλις ακούσαμε, λίγο μουνταρισμένα βέβαια, αλλά αυτό που ήταν αληθινό ήταν το οικονομικό θαύμα. Το είχε πει τότε, στο τέλος της τετραετίας, του πενταετίας, πόσο ήταν πρωθυπουργός, πενταετίας, είχε πει ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να κάνει το οικονομικό θαύμα. Το είχε πει, το είχαν πιστέψει, το λέγανε και στα παράθυρα οι παπαγάλοι, όπως πάντα λένε οι παπαγάλοι, ότι λένε οι πρωθυπουργοί, αλλά και οι βουλευτές που επίσης λένε πάντα ότι λένε οι πρωθυπουργοί. Μετά λοιπόν από αυτό το οικονομικό θαύμα ήρθε ο Γιώργος με τα μνημόνια και από τότε ζούμε, περιμένουμε μάλλον, δεν ζούμε, περιμένουμε ένα θαύμα το οποίο δεν έρχεται. Ως θετικό το ακούσαμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για ένα λαό, για ένα τόπο, να έχει εθνικά κεφάλαια στην άκρη, στη συντήρηση. Ένα είναι ο Καραμαλής κατά τον τόπο και το εθνικό κεφάλαιο, ένα άλλο είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, για τον οποίο κανείς δεν μιλάει. Το άλλο αισιόδοξο είναι το σήμερα. Ο άνεμος ενθουσιασμού που πνέει στη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη το πρωί πριν κάνει τις δηλώσεις για το ασφαλιστικό. Πες μας, Κυριάκο, ποια είναι η πρώτη λεξούλα που έμαθες μικρός? Καλημέρα. Θα ήθελες να τραγουδήσουμε τα στρουμφάκια? Δεν είναι το ταλέντο μου, το τραγούδι. Πόσες ώρες είναι το περισσότερο που έχεις κάτσει την τουαλέτα? 48 ώρες. Εάν δεν σε έλεγαν Κυριάκο, πώς θα ήθελες να σε λέγαν? Ιωάννα. Πες τη μεγαλύτερη βλακία που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Τότε πες μας μια μεγάλη αλήθεια για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Πόσες μέρες έχει ο μήνας? 45. Τι φορούσες όταν έμαθες ότι νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Τα ταξιδιωτικά μου ρούχα. Τι θα συμβούλευες στον Άδωνη που είπε ότι θα φύγει από τη χώρα εάν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να μείνει στη χώρα του, να το παλέψει και να φύγει μόνο ως ίστατη επιλογή. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το Λάκη Γαβαλά. Συνεπής, εργατικός και απόλυτα αφοσιωμένος στην αποστολή του. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. Νέος, πλην όμως εκτός πραγματικότητος σε πολλά από αυτά τα οποία λέει, και λαϊκιστής. Πιστεύεις ότι είσαι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύω πως ναι. Να σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα? Δεν μπορώ να πω όχι. Τόσο ευγενικός, ούτε αυτό δεν αρνήθηκε. Είναι ερωτήσεις και απαντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φεύγουμε λίγο από αυτό, πάμε στη Μεσίνη, κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, γιατί όσοι είναι από εκεί, όλοι όμως, μα όλοι όσοι έχουν γεννηθεί, όσο υπάρχει Μεσίνη, αιώνες τώρα, μπορεί και εκατομμύρια χρόνια, όσοι έχουν γεννηθεί εκεί, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πολύ ντόμπροι και δεν δέχονται εκβιασμούς. Εάν κινδυνεύσει η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία. Τώρα. Ναι, τώρα. Και όλοι κοιτάξουν προς εσάς. Εσείς τι θα κάνετε? Εγώ γι' αυτό λέω να προλάβουμε ένα τέτοιο είδους εκβιασμό και να βάλουμε όλοι κάτω τα χαρτιά μας, να βρούμε μια λύση για τη χώρα, να καταστρώσουμε ένα σχέδιο πριν έρθει η ώρα του εκβιασμού. Γιατί ξέρετε, από εκεί που γεννήθηκα στη Μεσίνη, δεν δεχόμεθα εκβιασμούς. Μπράβο! Γιατί ξέρετε, από εκεί που γεννήθηκα στη Μεσίνη, δεν δεχόμεθα εκβιασμούς. Να πάνε στο διάολο όλοι! Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια, και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια! Να πάνε στο διάολο όλοι! Είναι ο Λεβέντης και αυτός και ο προηγούμενος που είπε ότι έχει γεννηθεί, επειδή μάλλον έχει γεννηθεί στη Μεσίνη, δεν δέχεται εκβιασμούς. Αν είχε γεννηθεί οπουδήποτε αλλού, μπορεί και να τους δεχόταν. Όπως ξέρουμε, όλοι στην Ελλάδα δέχονται εκβιασμούς, εκτός από τους κατοίκους της Μεσίνης. Διαχρονικά συμβαίνει αυτό και ευτυχώς που ο Λεβέντης έχει γεννηθεί εκεί, γιατί θα παιχτούν διάφορα παζαρέματα και διάφορες συναλλαγές. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι λόγω του ότι έχει γεννηθεί εκεί, δεν θα ενδώσει σε εκβιασμούς. Αυτό το τελευταίο ήταν το κλασικό απόσπασμα τότε που του κλείναν το κανάλι, που ευχόταν καρκίνο σε όλα τα σόγια, τους έστειλε στο διάολο όλους, μικρούς, μεγάλους, παπανδρέιδες, αρκουδέιδες και λοιποί. Αυτά λοιπόν που τα θυμηθήκαμε δεν ήταν λόγια μίσους, όπως εσείς νομίζετε και όπως συνηθίζετε να κάνετε, ήταν λόγια αγάπης. Γιατί όταν αγαπάς, έτσι δεν μιλάς. Με ποιο τρόπο συμπεριφέρεσαι όταν θες να στείλεις ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης προς τον απέναντι? Βεβαίως το ερώτημα παραμένει, αν τον μισούσες, τι περισσότερα θα του λέγες? Σε μένα οι εκρήξεις καταρχάς ήταν αγνές, δεν ήταν με μίσος. Δηλαδή και όταν είπα εκείνη την κουβέντα για τον Μητσοτάκη και για τον Παπανδρέου, για τον καρκίνο, ναι, δεν το είπα με μίσος. Δεν το είπα με μίσος. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Δεν το είπα με μίσος. Εννοείται, με αγάπη το είπε. Όλοι εσείς όταν θέλετε με αγάπη να πείτε κάτι, δεν λέτε να πάθει καρκίνο αυτός που αγαπάμε. Κάπως έτσι το είπε και ο Βασίλης Λεβέντης, αυτά τα ωραία, τη Μεσίνη και την Αγάπη, τα είπε χτες βράδυ στην εκπομπή του Sky, Σιακοσιόνι, Παπαχελάς και Παύλος Τσίμας, που λέγεται Ιστορίες. Η ΣΥΕ είχε πάρει τη συνέντευξη από τον Λεβέντη. Ο Παπαχελάς από το Στουρνάρα, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Και ο Τσίμας είχε τον Κυριάκο. Και οι τρεις καλοί. Και οι τρεις καλοί, όλοι καλοί βεβαίως χωράνε. Δεν θα το συζητήσουμε. Τι άνεμος πνέει στη χώρα το τελευταίο 48ωρο. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η εκλογή του έφεραν άνεμο αισιοδοξία στη χώρα, κύριε Πρεσβυτέρη. Το εισπράττω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ένας νέος άνεμος φυσάει ήδη. Είναι ο άνεμος της αλλαγής. Το εισπράττω. Που θα σαρώσει το παλιό και διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο. Η νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει σύντομα πολύ ελκυστική. Ελκυστική η νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Άδωνης τα λέει αυτά βεβαίως χαρούμενος, διότι συνεργάστηκε και έχει ευθύνη και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόσο πολύ είναι ελκυστική η νέα δημοκρατία που βουλευτές του Πασόκ, όπως ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, αρχίζουν σιγά σιγά τα φλερτ. Αν μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά που είπε τα εφαρμόζει, νομίζω ότι θα σε λίγο και χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία θα είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, αν δεν αυτό προσδιοριστεί, σε ποιο χώρο είναι και ποιος εκπροσωπεί, δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνω. Δημιουργούμε τον τρίτο προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης για αυτό τον τόπο. Και αυτή είναι η Φόφη βεβαίως, η οποία προσπαθώντας να κρατήσει το Γρηγοράκο του δίνει ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για το τι ακριβώς δημιουργούν τον τρίτο, όπως βέβαια τον τρίτο και ο Κουβέλης τον είχε δημιουργήσει κάποτε, δεν έπιασε και πολύ με τον Κουβέλη και τώρα τον δημιουργεί η Φόφη μαζί με τους άλλους εκεί της συμπαράταξης, με τα κομμάτια του Κουβέλη, αλλά παρόλα αυτά όλοι κοιτάνε προς τον Κυριάκο, όλοι οι ευρωπαϊστές. Θα πάνε με τον Κυριάκο για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα του μη ευρωπαϊστή Τσίπρα. Ποιος να το έλεγε και ποια επιθεώρηση να αρχίσει να κάτσει κάτω. Σεναριογράφος να γράψει κείμενα για όλα αυτά που συμβαίνουν και να περιγράψει με ρεαλισμό ό,τι ακριβώς συμβαίνει και να γίνει πιστευτό όλο αυτό που αρχίζουμε να ζούμε τώρα σιγά σιγά, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε πρωτοκαθαρίσει. Τώρα σιγά σιγά φαίνονται πιο καθαρά τα πράγματα. Λέει μια κινέζικη παροιμία ότι η μάνα ξέρει περισσότερα και καλύτερα το παιδί της. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα την άποψη της μάνας για το παιδί της. Είναι παλιά συνέντευξη, έτσι κι αλλιώς η μάνα δεν ζει. Είναι παλιά συνέντευξη που μιλάει για τον Κυριάκο. Εσείς, όχι μόνο για την τώρα, και για τον Κυριάκο. Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή, ήταν σαν έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε. Δεν τέριαζε στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου η πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω, στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ. Ήταν μια συνέντευξη, μιλούσε η Μαρίκα Μητσοτάκη βεβαίως. Για τα παιδιά, τα είπε τότε. Για τα παιδιά. Για την τώρα είχε πει ότι ναι, ήταν πολύ ωραία κτλ. Ενώ για τον Κυριάκο απορούσε, ως μάνα είχε κρίνει τότε βεβαίως, ότι δεν έκανε και τόσο για την πολιτική. Βεβαίως έρχεται η ζωή, διαψεύδει τις καταστάσεις, τα πράγματα, αλλά ξαναλέμε η μάνα, κάτι παραπάνω μπορεί να γνωρίζει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και no, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54% ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση μήνυμα δεχόμαστε, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με την ελκυστική Νέα Δημοκρατία και τους ανέμους γενικότερα που θα φυσήξουν τις επόμενες μέρες, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να φυσάνε στη Συγκρού κυρίως και σε όλη την Ελλάδα. Και ξέρετε τι σημαίνουν αυτοί οι άνεμοι αισιοδοξίας και ενθουσιασμού όταν φυσάνε προς το λαό. Με αυτούς τους ανέμους πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η πιο λαμπρή περίοδος της κυβερνήσεως Σαμαρά ήταν η δεύτερη με τη κυβέρνηση Σαμαρά. Βέβαια. Ήταν εκείνη η περίοδος που συμπέσαμε στην κυβέρνηση μια σειρά ανθρώπων μεταρρυθμιστών, οι οποίοι βάλαμε υπό την καθοδήγηση πάντα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά πολύ μεγάλη ταχύτητα στο κυβερνητικό έργο. Όχι, αλλά φανταστείτε τώρα αυτό να γίνει σε συνολικό επίπεδο Νέα Δημοκρατία. Θα φύγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Θα ενθουσιάσει την κοινωνία, πιστέψτε. Θα φύγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Θα ενθουσιάσει την κοινωνία, πιστέψτε με. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει σύντομα πολύ ελκυστική. Ασά! Μπαμπόκρια. Ο Κυριάκος έχει και μια πολύ μεγάλη δυναμική. Μια δυναμική του άλλου, του νέου. Του νέου όχι ηλικιακά μόνο, του νέου ως προς την αντίληψη της πολιτικής, βρε παιδί μου. Του νέου ως προς την αντίληψη της πολιτικής, βρε παιδί μου. Φανταστείτε τώρα αυτό να γίνει σε συνολικό επίπεδο Νέα Δημοκρατία. Θα φύγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Θα ενθουσιάσει την κοινωνία, πιστέψτε. Μπράβο! Θα φύγει μπροστά. Αυτό ίσως είναι καλό αν βρίσκεται στο χείλο του γκρεμού. Το να φύγει κάποιος μπροστά είναι τέλειο. Αν είναι δε η Νέα Δημοκρατία, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να μας συμβεί. Η Ντόρα συναντήθηκε πριν λίγο με τον αδερφό της. Και μπερδευόμαστε λίγο σε αυτά τα συγγενικά, ξέρετε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Συγκρού δόθηκε μόνο μια φωτογραφία στη δημοσιότητα που τα δύο αδερφάκια κάθονται σε ένα γραφείο μπροστά. Εξερχόμενη τώρα του Μεγάρου, το χρωστάνε και νομίζω κάτι εκατομμύρια σε ενίκεια. Εξερχόμενη του Μεγάρου έκανε δήλωση. Οι απαιτήσεις από τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ ψηλές και είμαι σίγουρη ότι αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ποιος θα είναι ο πρόεδρος σας? Σας ζήτησε κάτι, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ενός πρόεδρος? Ναι, μου ζήτησε δουλειά, πολλή δουλειά. Εφ' εξής, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από οποιαδήποτε θέση και αν είναι θα δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πιστέψτε με. Μπράβο! Επιτέλους, θα δουλεύει κάποιος σε αυτόν τον τόπο. Θα είναι η Ντόρα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος ζήτησε από την Ντόρα δουλειά. Ούτε ο ένας ξέρει, ούτε άλλοι. Από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Λένε τη λέξη δουλειά. Νομίζουμε όλοι εμείς ότι έχουμε κοινή γλώσσα για την έννοια της δουλειάς. Όμως αυτοί εννοούν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχει σημασία. Το δεχόμαστε. Πολύ φουριόζος ο Κυριάκος με αιτήματα. Η Ντόρα πριν συναντηθεί με τον αδερφό. Ήταν στο Μέγκα το πρωί και εκεί ο οικονομέας πολύ σωστά και με κέριο τρόπο επισήμανε κάτι που τον βαραίνει, μάλλον τον τραντάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρένθεση, επειδή είπατε για δήμαρχος, προχτές σας καταριόμουνα. Γιατί σας θυμόμουν, έχουν ένα μηχανάκι, έπεσα σε μια λακκούβα, πήγα να σκοτωθώ και θυμόμουν. Εγώ τότε, φταίω τότε. Όχι, σας καταριόμουν γιατί λέω ανάθεμα, γιατί δεν έγινε, γιατί μας λέγατε όλοι οι δρόμοι θα είναι ωραίοι, ίσχυοι. Έγιναν ωραίοι. Από τότε έχουν περάσει 10 χρόνια, ξαναχαλάσανε. Έτσι είναι, λοιπόν, κύριε Οικονομέα. Όχι, η ρίστο εν παρόδο ότι οι δρόμοι της Αθήνας είναι χάλια. Χάλια. Είναι χάλια. Χάλια. Η ρίστο εν παρόδο όμως ότι και η αυτοδιοίκηση δεν έχει φράγκο. Ναι. Έτσι. Και η ρίστο εν παρόδο. Πέντε χρόνια έχουν να γίνουν έργα, παιδιά. Το ξέρω. Δεν υπάρχει φράγκο. Δεν υπάρχει φράγκο. Δηλαδή το κάνει με τίμετρο. Άλλιω σου λοιπόν, δεν κλείνει παρέλθιο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, έφυγε το κέντρο, βιάζει το λαό. Έχει ένα δίκιο εδώ η Έρμη τώρα. Έπεσε τώρα σε λακκούβες που όντως οι δρόμοι είναι χάλια παντού και στο κέντρο της Αθήνας, στην πρωτεύουσα του τουρισμού και όλα τα υπόλοιπα. Έπεσε σε λακκούβα, αλλά δεν καταργέσε τον δήμαρχο που ήταν 10 χρόνια πριν. Καταργέσε τον ίν δήμαρχο, ώστε να πιάσουν και τόπο οι κατάρες. Πρώτον, δεύτερον, στην τώρα δεν πιάνουν κατάρες, να το ξέρει αυτό ο οικονομέας. Πάμε τώρα στο βιαστικό λαό. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ρε. Ναι, ναι. Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον διαδέχθηκε ένας Μητσοτάκης. Τώρα τον Τσιπρανδρέου. Τον Τσιπρανδρέου διαδέχθηκε ένας Μητσοτάκης, πάνω κάτω. Τον Αλέξη Τσιπρανδρέου, πάλι ένας Μητσοτάκης θα τον διαδεχθεί, ε. Στο ίδιο έργο θεατές, ρε. Ρίξε το άσμα. Στο ίδιο έργο θεατές. Πρέπει να κλείσω και τη μύτη, δεν μου άρεξε το άσμα. Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ και εγώ τραγουδιστές, αναδική τους πιο πετρά. Και ρίξε και ένα Παπαντονίου για το σοσιαλισμό, αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ο Γιάννος κυρίως. Αυτό που έχουν ακουστεί τα χειρότερα για τον Γιάννο, αλλά ο Γιάννος αλόβητος, πολύ μ' αρέσει και με συγκινεί. Ο Γιάννος είναι μορφή, ρε. Μομφή είναι, όχι μορφή. Αυτός είναι μομφή από μόνος του. Δεν μου λες κορμίου μου. Θα αντιφόρω παρακαλώ. Θα αντιφόρω πάντα. Θα πρέπει τώρα να μάθουμε τα τραγούδια του Τέρι Χρυσού. Κανονικά ναι. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα. Σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Όχι ματιά τη αλληλοκτήδα. Ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Έγινε ο γιώκας του πρόεδρος. Να μην τον τιμήσουμε. Γιατί τι θερμίζουμε εμείς. Πάλι δεν φταίτε που έγινε ο Κυριάκος πρόεδρος. Πάλι λάδι. Όχι, κάποιος πρέπει να φταίει. Εσείς φταίτε. Εσύ πήγες εκεί. Εγώ μου με είδε. Εγώ πήγα εκεί. Αγάπη μου ψήφισα με ημαράκι όμως. Εγώ δεν πήγα καθόλου όμως. Γι' αυτό γύρω ο Κυριάκος. Γιατί αν πήγαινες να ρίξεις και εσύ με ημαράκι, δεν θα είχαμε τώρα το γουρλό. Ήταν μια οπτασία. Ναι. Μία φορά πήρα πρώτη φορά και σε πέτυχα με τη μία. Είσαι ο κολόφαρδος, τι έκανες χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ τον έπαιζα. Μην το πεις στον άλλον. Τι εννοείς, δηλαδή, σε ποιον είναι η ερώτηση η επόμενη. Στον εαυτό μου, Ναι, ναι, ξέρω. Στον εαυτό μου πουλί. Τον εαυτό του παιδί από το χέρι, από το χέρι, από το χέρι. Κρατάει. Ξέρω. Και μετά γυρνάς από την άλλη και λες: Έλα, ρε Νίκο, με αυτή την κοιλιά πια δεν μπορείς να τη χάσεις. Που χτυπάει την πλάτη όλη την ώρα. Τέλος πάντων, για πες. Θα καταγγείλω όλους τους δέμα που λένε ότι ο Κυριάκος πήρε να έχουμε την προεδρία με το όνομα. Άκου, πράγμα. Με το επώνυμο την πήρε και είναι και ψεύτικο. Άμα για το πραγματικό, μόνο θα γινόταν και τραγουδιστή, Τα λέγαμε αυτά πριν, εντάξει. Τώρα που είναι πρόεδρος, να σεβόμαστε λίγο, έλα. Άιντε. Ήταν μια οπτασία. Οπτασία. Που γίνε νοσταλγία. Ναι. Έλα, ο Αποστόλης. Ναι, ναι, αυτός είμαι, 1-0. Μία ώρα να αρχίσει η εκπομπή, γιατί τη βάζεις και ξεκινάει 1:20. Από πού με παίρνεις? Από Χανιά. Στα Χανιά παίζει 1:20. Έχουμε διαφορά ώρας. Δεν αποσχιστήκατε εσείς ή ακόμα? Όχι, μια χαρά έχουμε αποσχιστεί. Έχετε αποσχιστεί? Ε. Αποσχισμένη μου αγάπη. Θέλω να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι κάθε βράδυ βάζω Real FM στο YouTube και σε ακούω όλες τις φάσεις και αυτά που μιλάς εκεί πέρα και κοιμάμαι. Και σου λέω αλήθεια τώρα. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς λίγο παραπάνω από τη γυναίκα σου, Δεν κακό. Είναι εδώ δίπλα, είναι και αυτό μου λέει. Δεν θα ακούσεις, μου λέει Αποστόλη. Δεν ακούσεις Αποστόλη, ξέρω εγώ. Μόνο έτσι κοιμάμαι. Στο μόνο στον ύπνο το κάνεις αυτό ή το κάνεις και σε άλλες φάσεις? Έχεις δοκιμάσει να τεκνοποιήσεις με αυτόν τον τρόπο? Πιάνει. Εγώ βγάζω δίδυμα, να ξέρεις, Δοκίμασέ το, θα της αρέσει και τσαλνείς. Δίνω ατέλειωτη ευχαρίστηση. Προσφέρω απλόχερα, δωρεάν. Πέρα την πλάκα, έχω τη γυναίκα δίπλα και προτιμώ να ακούω. Βάζω τα ακουστικά σε αυτή με το κινητό και βάζω και σε ακούω όλες τις φάσεις, όλες τις συνομιλίες που έχεις κάνει με τον καθένα και με παίρνει ο ύπνος. Αν δεν το κάνω αυτό κάθε βράδυ. Έχεις δοκιμάσει να της πιάσεις το βυζί? Στο πιάνεις που και πού, αλλά πιο πολύ ακούς εμένα. Τον ανορίζεις, τον ανορίζεις. Το βυζί? Όχι. Εγώ, το βυζί τίποτα, Όχι, ναι, ναι. Τίποτα. Εντάξει, τι να κάνω, κάτι κάνει λάθος εκείνη και κάτι κάνω πολύ καλά εγώ μάλλον, Να συναντηθούμε, ρε φιλαράκι. Δηλαδή και αυτό το από μακριά λίγο μας αποξενώνει. Θα δεις τη βυζάρα μου και εμένα. Άμα έχει μεγάλη. Α, κατάλαβα που έχει μπλέξει. Εντάξει, θα κάνω έρανο για προσθετική. Έλα, να σε καλά. Η εκλογή Μητσοτάκη τους έπιασε όλους με τις πιτζάμες. Πιτζάμες. Φορούσε κόκκινες πιτζάμες. Κανείς δεν το περίμενε. Όλοι ποντάνα θα βγει με Μαράκης. Και ξύπνησαν απότομα. Στα ευχάριστα τώρα υπάρχει πρόσωπο του πολιτικού βίου της χώρας, καταλαβαίνετε τώρα, που πρότεινε πριν, μάλλον πρότεινε με αρθρογραφία του, να μπουν δίδακτρα στα δημόσια σχολεία. Στα δημόσια σχολεία 600 ευρώ, δεν είναι και κανένα τεράστιο ποσό, όχι το μήνα. Δεν είναι ο άνθρωπος αδίστακτος, καταλαβαίνει, είναι γιωμένος. Πρότεινε λοιπόν 600 ευρώ το χρόνο. Βάζουμε ένα quiz. Είναι ο Τζίμερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Λιμπεράκη που ήταν παλιά στο Πασόκ, όχι στο ποτάμι, μπορεί να ήταν και στο Πασόκ, στο ποτάμι τελευταία φορά εμφανίστηκε και τώρα φλερτάρει με Κυριάκο, ή το ίδιο το ποτάμι το κόμμα. Ποιος από αυτούς τους τέσσερις πρότεινε δίδακτρα στα δημόσια σχολεία 600 ευρώ το χρόνο για να καλυφθούν, λέει, τα έξοδα και της υλικοτεχνικής υποδομής και των καθηγητών που θα κάνουν κάτι βοηθητικά προγράμματα. Έχει κάτσει, έχει κάνει υπολογισμούς. 25 ευρώ, 60 ευρώ το μήνα, 0 θα πληρώνουν οι άνεργοι, μηδέν, αλλά όσοι έχουν θα πληρώνουν 120 το μήνα, οπότε μαζεύονται τα 600 και. Ποιος είναι? Δεν είναι κανείς από αυτούς. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς, ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Βόρεια Ελλάδα, αρθρογράφησε στην Αυγή, που αλλού τέτοιες προτάσεις πρέπει να μένουν. Οπότε η Αυγή είναι ό,τι καλύτερο να αρθρογραφήσει κανείς. Αρθρογράφησε λοιπόν και προτείνει 600 ευρώ δίδακτρα στα δημόσια, ξαναλέμε, στα δημόσια σχολεία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί οι αριστεροί εκεί μαζεμένοι τόσο καιρό να μην τους έχουμε καταλάβει, τόσα χρόνια αγωνιζόντουσαν για να έρθει αριστερά και να τώρα, και ξέρετε τι σημαίνει όταν κάποιος αρθρογραφεί για ένα θέμα, το πετάει στο δημόσιο λόγο. Ένα, δύο, τρία χρόνια έχει γίνει πράξη. Όταν πρόκειται για τέτοια, όταν πρόκειται για κάτι καλό, κανείς δεν δίνει σημασία. Σας αφήνουμε να το σκεφτείτε. Αν σας άρεσε η ιδέα, πάρτε στον Αποστόλη 211-200-8200 να συγχαρείτε το βουλευτή, το ίδιο το κόμμα, και βεβαίως να καλοδεχτείτε τη νέα προσφορά της αριστεράς στον τόπο και κυρίως στη δημόσια παιδεία. Το ανέκδοτο του αιώνα. Πού ήταν ο Λεβέντης πριν τον εκλέξει ο κόσμος ως προφήτη και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία? Εγώ διαβάζω ότι ήσασταν ιδιωτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει από το 1974. Και από εκεί πώς βρίσκεστε στη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος μετά? Αυτό είναι κάτι που προξένησε σε όλους μας απορία. Το 89? Ναι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Απλά είχα συνδεθεί λίγο με το... είχα μαλώσει με το ΠΑΣΟΚ και συνδέθηκα με το Μητσοτάκη για το θέμα να... για την οικολογία. Έτσι λοιπόν, ήταν και στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε για λόγους οικολογίας επειδή τσακώθηκε με το ΠΑΣΟΚ. Συμβαίνουν αυτά στις πολιτικές οικογένειες. Ο Βασίλης Λεβέντης παρουσιάζει το παρελθόν του. Γενικότερα υπάρχει μια... έχει γίνει ένα σχυλός όλο αυτό το σύστημα. Μπορεί κάποιος να είναι σε αυτό το κόμμα να ψηφίζει το άλλο, όπως ο Πάγκαλος για παράδειγμα, ήταν ΠΑΣΟΚ χρόνια και τι ΠΑΣΟΚ Βαρβάτο. Ψήφισε, στήριξε Σαμαρά όπως ο ίδιος μας είπε, αλλά τώρα φλερτάρει και αυτός με τον Κυριακό. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας σημίτης σε σχέση με τον ΠΑΣΟΚ, που όπως τον ζήσαμε την εποχή που διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει σαφώς μετανοητικές και μεταρρυθμιστικές θέσεις, τις οποίες επιμένει και τις οποίες απομένει να δούμε αν θα τις υλοποιήσει. Αν αυτό συμβεί, είναι προφανώς ότι και η χώρα θα αλλάξει μορφή και η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές. Και βεβαίως και ο κ. Μητσοτάκης θα αναδειχθεί σε μια από τις μεγάλες ιστορικές ψυχονομίες της ελληνικής πολιτικής ζωής. Νομίζω είναι ήδη από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες, αλλά αν κάνει όλα αυτά που λέει και ο Πάγκαλος, γιατί να μην πάρει και παραπάνω βραβεία. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω την εκπομπή την Ελληνοφρένεια και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πλάκα με τους Αγίους μας, πλάκα με την Ορθοδοξία μας κάνετε. Άμα είναι άντρες και θέλουν και το αντέχουν, να κάνουν πλάκα με τους Μουσουλμάνους. Καταρχήν δεν έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε άντρες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, πλέον νόμιμο και να μην είμαστε. Ορίστε. Δεν έχουμε πει, λέω, ότι είμαστε άντρες. Το ψιλοαρπάζουμε. Ναι, ωραία, κατάλαβα. Άμα μπορείς, επειδή σ' ακούω πολλές φορές να το κάνεις αυτό. Ναι. Yes, και κάνε το αντριλίκι αυτό στους Μουσουλμάνους και στους Οθωμανούς. Να πω και για τους Μουσουλμάνους, δεν έχω, αν και είμαστε του Οτομάν, το Οτομάν εμάς λίγο μας αρέσει λίγο, αλλά τέλος πάντων τώρα, να πούμε, αλλά μουσουλμανισμό έχουμε εμείς εδώ, ε, οι τραγόπαπες για τους οποίους λέμε το μουσουλμανισμό ασπάζονται, το Ισλάμ, ε. Όταν ο Τσίπρας έλεγε προεκλογικά ότι δεν θα δέρουνε τα ΜΑΤ, εννοούσε ότι δεν θα δέρουνε με το δεξί, θα δέρουνε με το αριστερό. Σωστό. Επίσης θα μπορούσε να πει: θα δέρουνε την νεολαία μας, για παράδειγμα, τους νέους ανθρώπους. Και έτσι αρχίσαν να πλακώνουν τους γέρους. Θα ήταν ρατσιστές όμως, έτσι. Και μόνο που διαχωρίζει είναι ρατσιστικό. Οπότε ναι, ξύλο για όλους. Αριστερό ξύλο για όλους. Ακριβώς έτσι. Εσύ που φοράς και το κράνο στο ΜΑΤ, αυτό δεν βλέπεις πολύ καλά μέσα από τη ζελατίνα εκεί? Όχι πολύ καλά, δεν καταλαβαίνεις αν είναι γέρος απέναντι ή νέος. Ο Μπαλούρδος στο Σύνταγμα δεν είδε καλά το συνταξιούχο, νόμιζε ότι ήταν ο σπαλιάρας και πήγαινε και ανεβοκατεβαίνε πάνω του. Α, μπορεί, γιατί σου λέει αυτός ήρθε εδώ πέρα, θα μας γαμίσει όλους, όχι κερατά. Εγώ θα σε γαμίσω. Και πήγαινε και έκανα πάνω το καγκουρό, ναι εντάξει. Επίσης σιγά μην ήταν συνταξιούχος, καλέ. Σιγά, επειδή είχε άσπρο μαλλί, όποιος έχει άσπρο μαλλί είναι συνταξιούχος, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Τι πάει να πει? Είναι γέρος. Άλλο είναι γέρος, άλλο συνταξιούχος. Σιγά μην παίρνει και σύνταξη. Απλά ήταν γέρος. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, άκου να δεις. Χθες έβλεπα το βράδυ πάλι στην τηλεόραση για τα κακοποιημένα ζώα. Αλλά άκουγα μία εκπομπή το απόγευμα 5 με 6. Αν θέλω να σου πω και ποιο σταθμό, εν πάση περιπτώσει, που έλεγαν ότι στη Δανία και στη Γερμανία έχει νομιμοποιηθεί η κτηνοβασία. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι που μας κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς τους αμόρφωτους, αυτή η αρία φυλή. Και για αυτή την Ευρώπη εμείς κάνουμε. Αρία ή αγρία, να το λέμε. Έλατε, ναι, κάνουμε κολοτούμε. τούπες και ανάποδα ψαλίδια στον αέρα για να μην φύγουμε από αυτή την Ευρώπη. Πού είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις μας, Αποστόλη μου, να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διαμαρτυρηθούν για αυτό το έσχος? Μόνο εδώ εξαντλούν την οργή τους στα τσιγκανάκια που κακοποίησαν το σκύλο. Να τιμωρηθούν δεν λέω, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Και θέλουν να κάνουν, λέει, στη Δανία δημοψήφισμα για να νομιμοποιηθεί μεν αυτό η κτηνοβασία, ή μάλλον να τροποποιηθεί ο νόμος και να είναι νόμιμο μόνο με τη συγκατάθεση του ζώου. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν πού είναι το κακό με την κτηνοβασία. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, κακό, εγώ σου λέω το άλλο. Εγώ σου λέω το άλλο. Γιατί τα έχουμε γίνει, έχουμε παραγίνει συντηρητικοί. Ναι. Είναι η άλλη η βοηδάρα. Ναι. Που την πήρε 50 κιλά και έχει γίνει 120. Μπράβο. Εκεί δεν θεωρείται κτηνοβασία που πας με το βοήδι? Δεν το συζητώ. Είναι όλες οι άλλες που τις πήρε 1,50 και με τους κοθόρνους που βάζουν έχουν φτάσει 2,10. Το άλλο. Δεν είναι φοράδα αυτή. Άντε στο διάλογο, τα έχουν παρεξήγηση όλα. Τα υπόλοιπα. Ενώ πας με μια κατσικούλα, όσο τη γνώρισε, τόσο θα είναι. Πού το πας, που την παίρνει με ένα βυζί τόσο και στο κάνει τόσο, ας πούμε. Α, μη μου τα θυμίζει. Επίση, περισσότερα ζώα έχουν μεγαλύτερη νοημοσύνη από τις άλλες φοράδες που σου λέω. Ναι, έχω μία. Πάρεις μια συγκατάθεση. Και αν θέλουν να μην πηγαίνουμε με ζώα, να γίνουν και πιο εύκολες. Έχουμε ξεπουληθεί ποτό στο ποτό στο ποτό. Να γίνει κόκαλο ή άλλη μπας και βατέψουμε. Πάνω σε αυτό θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να βγει ένας Δανός, ένας Γερμανός ή κάποιος από τις φιλοζωικές που τα ξέρουν όλα, να μου πούνε ποιος θα είναι ο τρόπος που θα συνενεί, ας πούμε, η κότα. Όταν δεις την κότα και δέχεται να της βάλεις το κεφάλι μέσα στην αρβίλα, να κάνεις ένα κόμπο την αρβίλα για να μην κουνιέται τώρα, ξέρεις. Ναι, ναι. Πάει ναι, να πει ότι ναι, σου έκατσε. Αυτό, ναι. Ήρθε έτσι ξαφνικά. Ναι, με φώτισες. Επίσης, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα και πιο οικονομικά. Κρίση έχουμε. Θα σου ζητήσει ποτέ η κότα ή η κατσίκα να την κεράσει ποτό πρώτα? Όχι. Για να σου κάτσει μετά? Όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Πετάς δυο πίτουρα, άσε το διάλο. Και θα σου κάνει και πιο εύκολα τα αυγά. Έτσι, ενώ η άλλη θα στα κάνει αυγά. Φανταστείτε τώρα αυτό να γίνει σε συνολικό επίπεδο. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Θα φύγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Θα ενθουσιάσει την κοινωνία, πιστέψτε. Μπράβο. Θα φύγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία ευθεία, γιατί υπάρχουν και οι στροφές. Αλλά τις στροφές σε αυτή τη φάση, εδώ και κάνα χρόνο, τις έχει κλείσει άλλος. Αμέσως με το δημοψήφισμα, τι μεσολαβεί και γίνεται, υπάρχει αυτή η στροφή προς το ρεαλισμό? Νομίζω ότι όλοι παίξαν ένα σημαντικό ρόλο και η κυβέρνηση τότε είδε ότι αυτός ο τρόπος διαπραγμάτευσης δεν οδηγούσε πουθενά. Οδηγούσε ίσως στην καταστροφή. Και πράγματι, έστω και στο παραπέντε, έγινε η σωστή στροφή. Η γάτα την πλήρωσε. Είναι ο Στουρνάρας που λέει εδώ για τις στροφές του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε και τον μεγάλο τιμονιέρη. Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Σαν μου μιλάει. Γκρίς, πούτσισα, πούτς, πούτσισα, πούτς. Σαν μου γελάει. Γελάει ο κόσμος. Νιώθω άνοιξη και χτίζω καλοκαίρι. Και έχω πει το ταιριαστό πως βρήκα τέρι. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό γύρευε. Περί αλέξη, δεν θέλω λέξη. Με έχει μη στάξει και μη βρέξει. Πως το λέγε μια διαφήμιση, last year. Εγώ μαζεύω, αυτό σκορπάει. Μα το λατρεύω και μ' αγαπάει. Ιδού λοιπόν, η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αλεξέ, περί αλέξη, δεν θέλω λέξη. Με έχει μη στάξει και μη βρέξει. Εγώ μαζεύω, αυτό σκορπάει. Μα το λατρεύω και μ' αγαπάει. Το πείδημα θα το ζήσουμε. Αλεξή, ω! Αλεξή, ω! Κόντρα δεν πάω, σ' ό,τι γυρεύει. Τον αγαπάω και με λατρεύει. Αλεξή, ω! Αλεξή, ω! Αλεξή, ω! Αλεξή, ω! Περί Αλέξη δεν θέλω λέξη. Γεια σας! Γεια σου και σένα, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Κλείνουμε σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος και όπως πάντα κλείνουμε με κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, έτσι. Ναι. Όχι γιατί μια και προσωπική μου επιλογή δικαιώθηκε, αλλά κυρίως διότι υπάρχει αυτή η αίσθηση της προσμονής στη χώρα κάτι καινούριο. Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί την ελπίδα, δημιουργεί την προσμονή. Να μείνουμε στο πώς θα λέει. Εννοείται, όλοι συνυπογράφουμε, δεχόμαστε ότι έχει δημιουργηθεί ελπίδα και προσμονή. Αυτά λέγονται αργά-αργά, όπως ακριβώς τα ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τουλάχιστον είναι χαρούμενοι αυτοί εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός οφείλει να είναι χαρούμενος και να περιμένει την ελπίδα. Την ελπίδα θυμίζω ότι και πέρυσι τέτοιες ακριβώς όμως μέρες, ακριβώς μέρες, έχουμε σήμερα 13, σε ελάχιστες μέρες είχαμε τις εκλογές. 25 Γενάρη θυμίζουμε την εθνική επέτειο. Πάλι την ελπίδα περίμενε περισσότερος κόσμος και με μεγαλύτερη ένταση και μάλιστα ήταν και σίγουροι σχεδόν όλοι ότι θα έρθει η ελπίδα. Ένα χρόνο μετά ξέρουμε ακριβώς τι έχει έρθει. Τώρα έχουν σειρά και η άλλη πλευρά, η δεξιά, αν και δεν υπάρχουν διαφορές τεράστιες, να υποδεχθούν και να περιμένουν την ελπίδα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλο αυτό αισιόδοξο. Ως τέτοιο το βάλαμε, γιατί πάντα στο τέλος έχουμε κάτι τέτοια. Φτάσαμε εδώ στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Ακολουθεί ο λαός. Όπως συνηθίζουμε, μας πηγαίνει στο μαγκαζίνο στον Γιάννη Παπαδόπουλο για να μάθουμε τα νέα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντός εκτός είναι και η Ελντοράντο που κάνει συναντήσεις, η μεγάλη επένδυση που θα φύγει και δεν θα έρθει και καμία άλλη. Όλα αυτά λοιπόν στο μαγκαζίνο που ακολουθεί. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Πέμπτη. Γεια σας. Ναι. Πατέρα. Γεια μου. Πατέρα. Παιδί μου. Σε μαγάρι το μουστάκια. Τσιμπάνε τα μουστάκια του. Τσιμπάνε. Λερώθηκα τζατζίκι. Πω πω. Σε μαγάρι σε ρε πατέρα. Κρυμμένο τζατζίκι έχει με μαράκι στα μουστάκια μέσα. Για πάνε ενδεχόμενο. Αν του έρθει μια λιγούρα να γλύψει λίγο. Πάντως να σου πω δεν ήτανε μάχη αυτή η δίκη. Ήτανε σκετομάχη. Ήτανε Siemens Deutsche Bank. Δεν ήτανε Κυριάκος εναντίον μουστακαλί. Δεν ξέρω βέβαια πώς νιώθουν τώρα εκεί πάνω στο Γερμανικό. Που νίκησε η Siemens, αλλά... Θα στεναχωριόνται μάλλον, ναι, δεν το έχουν. Τι πιστεύεις τώρα? Εντάξει, θα γίνει αλλαγή μεγάλη του κόμματος τώρα, μην νομίζεις τώρα. Όχι, όχι, πάμε ξανά για εκλογές. Να πάμε, σωστό. Έχουν αλλάξει τις σχετισμοί, σωστό. Είναι και η πρώτη ήττα του Αλέξη τώρα, να το πούμε γι' αυτό. Το άκουγα στον ηλεκτρικό μέσα και δεν το πίστευα. Λέει, έχουν αρχίσει και λέει ο κόσμος ότι μας λείπει Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά βγαίνει ο Κούλης και λένε χίλιες φορές Τσίπρα, ρε. Τι γίνεται? Κάτι καλό γίνεται, κάτι ψήνεται. Για να γυρνάνε μία και να λένε ότι ο Τσίπρας. Τον πιστέψανε, τον κάνανε, τον ράνανε. Έφερε το χειρότερο μνημόνιο και να λένε ότι του λείπει η Νέα Δημοκρατία. Και σκάει ο Κούλης και λένε ξανά: όχι, παιδιά, Τσίπρα καλύτερα. Τι γίνεται, ρε. Αντέχουμε, αντέχουμε μνημόνιο ακόμα, αυτό γίνεται. Έλα βρε Τσακλαγιαγγίλ, πού είσαι? Τσακλαγιαγγίλ εδώ, το λέει. Τσακλαγιαγγίλ εδώ. Εσύ, τι θα μας τάψεις όλους, κουφάλα. Εγώ θα σας τάψω όλους ή ο άλλος? Εσύ. Τώρα λες να περιμένει να γίνει και πρωθυπουργός ο άλλος, μάλλον κάτι τέτοιο, ε. Δηλαδή ότι είναι ευχαριστημένος ο Μητσοτάκουλας που τον είδε πρόεδρο. Χαίστηκε, θα περιμένει και πρωθυπουργός τώρα. Σου λέει, έλα, αντέχω μερικά χρόνια ακόμα. Λίγο, φτάνουμε. Ο Βαγγέλας στεναχωρέθηκε τώρα που έχασε, λες. Λίγο στεναχωρεμένο τον είδα χθες τον πρόεδρο. Ήταν λίγο έξαλλος, τώρα τον είδα και εγώ στο Χατζηνικολάου, ήταν λίγο έξαλλος. Εσύ στεναχωρέθηκες που δεν βγήκε ο Βαγγέλας. Στεναχωρέθηκα γιατί τον είδα από κοντά τον άνθρωπο, εντάξει, τον είχα παρεξηγήσει κιόλας. Εντάξει, είναι λίγδης της ταβέρνας, οκ. Αλλά αυτοί είμαστε. Τι θέλετε τώρα, μια χαρά. Ωραίος, άπλας. Σε κόβω ότι πολύ συνειδητά δεν πήγες να κάνεις την αντίστοιχη εμφάνιση στον Κυριάκο. Σιγά μην πας στον Κυριάκο τον ξενέωτο να μου δώσει χειραψία με τον Ντετόλ στο χέρι, άσε μας. Φοβήθηκες μήπως τυχόν ο παπάς με τις χειραψίες που κάνει ο γιος μεταφέρει τίποτα, ξέρεις, αρνητική ενέργεια. Και αυτό. Ναι. Έχει από πέρυσι σε παίρνω, ρε παιδί μου. Και τι δεν έχεις πετύχει? Ούτε το σηκώνει. Τι λες μου, καταρχήν το πέρυσι είναι πριν 10 μέρες. Σε πήρα τηλέφωνο να πάω στα περαστικά το Θύμιο. Πήρα να σας πω χρόνια πολλά. Δεν παθαίνει τίποτα, του περνάει. Τίποτα, ούτε το σηκώνει. Είμαι να σκάσω, έχω κάνει του κόσμου τις ομελέτες, έχω βάλει του κόσμου τα πλυντήρια και πότε μέσα στο σπίτι μου ακόμη θα γίνω αρχηγός, ρε εγώ. Για τίποτα, ο άντρας πάλι. Για πατέρα, τίποτα. Θα κάνω μία πρόταση στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε αυτός που βγήκε τώρα ο Γκουρλωμάτης ότι θα μεταφέρει τα γραφεία από τη Συγκρού να τα πάει στην Τρούμπα. Και εκεί που τ***νες είχε και εκεί που τ***νες τα έχει. Τι θα βάλει μέσα? Σωστό. Τι θα βάλει μέσα τώρα, μεγάλη κουβέντα και εσύ τι θα βάλει? Τους συνεργάτες, τους φίλους, θα τους συστήσει ο Χριστοφοράκος, φαντάζομαι. Φίλοι που έχει κάνει από τις τράπεζες που δούλευε, τέτοιοι. Ναι, τι να βάλει άλλο μέσα? Οτιδήποτε για να πατάξει την οικογενειοκρατία. Δηλαδή θα βάλει μόνο φίλους. Έπιασε στο χέρι μου, ρε. Εδώ τον φίλησε το μημαράκι. Το μημαράκι. Αυτός με φίλησε, μου όρμηξε πάνω μου ανώμαλος. Τι να κάνω. Δεν συχάθηκε. Και δεν με αποκατέστησε κιόλας. Συχάθηκα μετά. Εντάξει. Έπιασα το χέρι αυτό, είχε τις μυρωδιές γνωστές. Φαντάζομαι τώρα θα έχει αλλάξει σόβρακο λόγω της ημέρας. Μύριζε και τζατζίκι. Πού το πουλί? Το βουτάει μέσα στο τζατζίκι, λες. Ναι. Σπρώχνει το σουβλάκι με μημαράκι. Μπορεί. Είχα δει παλιά το American Pie, αλλά δεν ήξερα ότι γίνεται και με σουβλάκι το ίδιο. Η ελληνική βερσιόν βέβαια αυτή θα είναι. Να τον πήγει στο σουβλάκι. Ο Άδων